محشر کی کامران دی هوا پو دنیا پو محشر کی ہر چاچے ایمان راوڑے پو دین دے ہر چاچے ایمان راوڑے پو دین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے لہر چا جمیل دے لہر چا حسین دے لہر چا جمیل دے لہر چا حسین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے متل دای چې ځان د شیرین لهر چانا متل دای چې ځان د شیرین لهر چانا والله چې جانان لخپل ځان را شیرین دی والله چې جانان لخپل ځان را شیرین دی پټولو خوبانو کیار نزنین دے پټولو خوبانو کیار نزنین دے لہر چا جمیل دے لہر چا حسین دے لہر چا جمیل دے لہر چا حسین دے پټولو خوبانو کیار نزنین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے رڑا مو دسترگو دوا مو دردائے رڑا مو دسترگو دوا مو دردائے درود پر جانان مو دزڑونو تسکین دے درود پر جانان مو دزڑونو تسکین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے لہر چا جمیل دے لہر چا حسین دے لہر چا جمیل دے لہر چا حسین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے جوڑک دا ہر شیعر پنم دا دل بر دائی جوڑک دا ہر شیعر پنم دا دل بر دائی غزل دا مجبور دا ورزا کا رنگین دے غزل دا مجبور دا ورزا کا رنگین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے لہر چا جمیل دے لہر چا حسین دے لہر چا جمیل دے لہر چا حسین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے لہر چا جمیل دے لہر چا حسین دے لہر چا جمیل دے لہر چا حسین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے پٹولو خوبانو کیار نزنین دے